أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. پدی آیاتونو کې الله امور مصلحه ذکر کوي، لتثبت للمبلغ، کارونه د اصلاح، کارونه د نیکه، کارونه د جوړجاړي، چې مونږ کوا قرآن لولا پدې سره ستاسو زړه به مضبوطیږي، زکه ټول قوم به یو طرف ته ای او ته به بل طرف ته، آن تر دې چې ستا د ویستو بندوبست پوم کوي، چې تاو شړي تاو باسي، خو ته قرآن وایا، د قرآن لوستل کو، مونځ کوا، په دې سره ستا زړه به مضبوطیږي او د الله سره به ستا یو خصوصي تعلق پیدا کیږي. دو امور مصلحہ ذکر کئی، لتثبت للمبلغ. اللہ رب العزت فرمائی، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. اقم الصلاة جاری کم لرام لدلوك الشمس په وخت د زوال دنور کې، الى غسق الليل تر تیارې د شپې پورې، وقرآن الفجر او لول قرآن په وخت د سبا کې. ان قرآن الفجر کان مشهودا، یقینا لستل دو قرآن پا وقت سبا کی کان مشہودا، دی حاضر شوی دی تفرشتی. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر. جاری کا مزلرا یا جاری کا و مزلرا، لدلوک الشمس وقت د زوال د نور کې، یعنی څه مطلب شو؟ نور چې کله پشا کېدل شروع شي، او دا دغه د دولس نیمو بجو دغه ټیم دی، د دین بعد بیا د انور په شا باندې شي رورو به دې طرف ور روان شي مغرب طرف ته. نو دغه ټیم بیا د کوم مونځ ټیم د ماسپخین د مونځ ټیم د غرمې زهر چې وته وایي الا غسق اللیل تر تیارې در شپې پورې. څه مطلب شو چې ښه تیار شي څه شي ښه تیار شي اوس هم لا مکمل تیاره نه ده ته باروزو نو آسمان کې برڼۍ لا ښکاري داسې ده که نه ده چې مکمل تیار شي نو مکمل تیاره کوم ټیمي ماسخوتن پوهېږې به خبر وکړه نه پوهېږې سلور منځونه په دې کې ذکر کړل یو لگتا تے ولستن اقیم الصلاۃ لدلو کے شمس الى غسق اللیل د زوان نوال تر تیری تر شپی پوری منس کوا نو سو منز نو شو سلور یو ظهر دویم عصر دریم مغرب او سلورم عشاء غرما مازیگر ماخام او ماسخوتن کم مثبت شو سحر اگے تسوی فجر و قران الفجر اول قرآن په وخت د سبا کې پنځه منځونه راته راوړ پنځه وړه منځونه ته دلته ذکر کړ او دا هغه تحفه وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ملو شوې وه کوم ځای کې په معراج کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تحفه ملو شوې وه تحفه خو د پنځوسو منځونو وه موسی علیه الصلاۃ والسلام به وتل بیا ورشه بیا ورشه آن تر دې چې خبره پنځو ته راورسېده موسیٰ علیہ السلام ته وی ورشا او دا پینزم پی کم کا ذکر چیزا ما امت ندی کردی او ستا امت ام نشی کولی نبی علیہ السلام تو فرمائل او ایمال نور حیارا زی بستے زنور اللہ تا نشم مخامخ کی دے چیزو تویم چی دا منجن نورم کم کا بس مال حیارا زی اللہ رب العزت او فرمائل و استا امت به منځونه پنځه کوي خو زه به اجر او بدله د پنځوسو منځونه ورکوم. دا هغه تحفه وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ملو شوې وه کله چې یو تن یو ځای ته لاړ شي او چې واپس راځي هغې وله تحفه ورکي کنه. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تحفه ملو شوه د پنځو منځونو الی غسق اللیل لدلو کې شمس الى غسق اللیل د سوال د نور نواله تر تیری پوری نو سلور منځونه دا شو او یو فجر و قرآن الفجر او لول قرآن په وخت د سبا کې ان قرآن الفجر ګور داسې نه وایي چې ان صلاة الفجر یقینا مز د سحر داسې وایي سی ویلې قرآن یې راوړو ان قرآن الفجر یقینا لستل د قرآن په وخت د سبا کې سمت لو شو مزبری اله منځ چې کله په قرآن پوهېږي تاسو مخکې لوستی وو په سورې نساء کې چې او مؤمنانو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منیز دې کېږي منځ ته په داسې حال کې چې تاسو د نشې په حالت کې حتی تعلمو ما تقولون تر دې پورې چې پوه شئ په هغه څه چې وایې تاسو یعنی قرآن ته چې نه ناست او مونځ کې نو یا ساته دا مونځ تاړو مونځ دی نه مونځ هغه مونځ فایده ورکوي هغه مونځ د قبلېدو دی چې کله ته په قرآن پوهېږې نو چې امام په مونځ کې قرآن وایي او ته پې پوهېږې نو الله به دا مونځ فایده درکړي ځکه د مونځ په ځای باندې لفظ راوړو د قرآن چې ان قرآن الفجر کان مشهودا یقینا لستل د قرآن په وخت د سبا کې کان مشهودا دی دی ته حاضر شوی فرشته یا ساتر سحر په دې ټیم کې دوانه فرشته یوځی شي څه دوانه فرشته یوځی شي سحر والا فرشته نوی فرشته راشي او ماخام مازیګر چې کومې فرشته بدلی شوی یا ساته هغه فرشته موجودی نو دوانه فرشتې په دغه ځای کې موجودی او چې ته قرآن لولې یا مونځ کې نو دغه نوې فرشتې چې راغې نو تی ولیده چې قرآن لولې نو اول ولیکه چې څه لولي قرآن لولي دغرنگی منس کئی او کمی فرشتی چی لاری نو اللہ تی تپوس کئی وی زما بندم پا کم حالت کی پریغستو تازو چی رات لینو پا کم حالت کیو وی اللہ قرآن لستو یہ منس کر زکا وی ان قرآن الفجر کان مشہودا منس کو مسیو کو فوراً بودو کیو الگ تر نور درا خطو پوری مودو کی گا ان قرآن الفجر کان مشہودا یقیناً لوستل قرآن پا وقت سبا کی کان مشہودا دیا زیر شویدی دا فرشتی ومن اللیلی او بسی سدش پکی فتحجد بیہی وی خوالے کو پا دی سران نافلت لک دا زیادی عبادت دی سال پارا کلچی پینزو منزو نو فرس نتحجد دا فرض پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندے ہم او پا امت دا نبی علیہ السلام باندے ہم خو چکر پینزو منزو نو فرس شو نتحجد دا یو نفل اگرزی دل سو گرزی دل نفل بے لگی کی زیادی عبادت تا نافلت لک دا یو زیادی عبادت دستارا پارا تحجد بے لگی کی خوب تا تحجد ستا ہوئی تحجد دا حجد نا حجد خوب تا ہوئی خو جکل باب تفاعل تیرا ولی نسل دا ماخذ کوی نمانا بیا وی خوالے سشے بیدار والے یعنی وی خوالے فتحجد بھی ومن اللیل و پسی سرش پکی فتحجد بھی وی خوالے کو پدی سر تحجد وی خوالے نافلت لک دا زیادی عبادت دے ستار پر نبی علیہ السلام بو مومن یولس رکات کول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوس شو چ نبی علیہ السلام دا تحجد سی صاحب اخی و تا جواب کی ورکڑل چو نبی علیہ السلام چ پر رمضان او بغیر رمضان کے بے یولس رکات کول او نیت بے رے سلور و سلور تڑلو سلور او سلور اتو او دریس شیرے ویتر دریس شیرے اگا ویتر بنبی علیہ السلام تو سلام بیادش پے کو دے ویتر یو رکات کئی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دری رکات کئی وی سعودی والا چی یو رکات کئی وی دروغ دی ویلی سڑیا سعودی والا یو رکات کئی لکا یو کئی یو کئی یو کئی کا دری کئی یو کئی سڑیا ظاہر کی خکاری یو خو کئی درے ظاہر کی سخکاری یو خکاری خو کئی درے دا نبی علیہ السلام طریقہ داوا دا زمون طریقم دا چی درے پا یو زیبان لکڑی او دا طریقیم وا چی دوے زان لکڑو یو زان لکڑو او نبی علیہ السلام تو سلام با پڑنبی رکات کے سور اعلا ویلا سب بحسم ربک الاعلا دغا او دویم کی بے سور غاشیہ ویلا حل اتاک حدیث الغاشیہ او پا دریم رکات کی دا دو بے چوکڑ سلام بے اجار باسر دریم رکات تا با بیاو دری دو نیت بے اتر دو نو پاغی کی بے سور اخلاص ویلے قل هو اللہ وحد تا صداقی تراوی چی او رہنو او گورے شل رکات تا پورا کی نو دا شلو نپس بیا دو رکات ہو کی نو پا یو کی سور اعلی ہوئی پا بل کی سور غاشیہ ہوئی نو سلام واڑی نو دریم تبیا پانسی نو پاگے کی سور اخلاص ہوئی اگیم درے کئی خواہ سو کئی درے کئی از نجی تاس ہوئی چھ یو کئی درے کئی خو دو زان لکئی یو زان لکئی دغم دے نبی علیہ السلام طریقہ رو دا بلا دام دے نبی علیہ السلام طریقہ را نبی علیہ السلام با پا رمضان او پا غیر رمضان کی سو رکاتا کول یو لس رکاتا تم چرا پاسی دے نیمش پے ات رکات دغه وکا او درې رکات وسره ویتر وکا د ماسخوتن یې مکوا د ماسخوتن یې مکوا د نیمې شپې چې را پاسې دی نو ات رکات دغه وکا او درې رکات وسره ویتر وکا نو یولس رکات شو او چې کله وخت به کمو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رکات هم کړی چې وخت کمو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تهجد دو رکات هم کړی تم چې را پاسې او بانګونو ته لږ وخی او وخت لانی داخل شوی وګوره چې لږ ټیم یو دوه رکات پکې وکړه دا یو زیاتی عبادت دی د دې په کولو سره ستا تعلق به د الله سره جوړیږي زموږ استادان د دې مثال داسې ورکوي یو تن دی کارخانه کې نوکر دی د سره دا خبره کړي چې 10,000 تنخواه به تاته د میاشتې ملاویږي او ته به ډیوټي کې څو ګنټې اته ګنټې هم روټین دا دی که نه څو ګنټې ډیوټي به کې اته ګنټې د اتو نه والے 500 پورې تقریبا اته ګنټې راځي اته ګنټې ډیوټي به کې او تا ته به تنخواه ملاویږي 10,000 اس کا داتن راضی او ات گھنٹے کار کئی او تنخواہ اخلی دے پا مالک احسان کولیش مالک پتہ احسان کولیش یو بوئی زا کار کوم بل بوئی زا تنخواہ در کوم بس خبر ختم اس یو تن دا سے دے چاگر تنخواہ اخلی دا اتو گھنٹو او کار کئی نہ گھنٹے کار کئی نہ گھنٹے او دے دی یو گھنٹے اضافی پیسے ناخلی اسے تاس ہوا ہے یو تن ات گھنٹی ڈیوٹیو کو 10,000 واغستی او بل تن نہ گھنٹی ڈیوٹیو کا گھنٹے زیاد کارو کو غم 10,000 واغستی دا مالک با بزڑ کی منو محبت دا کم نوکر سر زیادی اکم چی نہ گھنٹی ڈیوٹیو کا یو باندیم 15 منزو نا فرض دی او پا بلم فرض دی یو 15 منزو نا اکڑل خبر سیشو بل 15 منزو نا اکڑل و سرے دا شپی تحجد مکڑل یا ساتا دا اللہ بدا کم یو سر زیاد خصوصی تعلق جوڑی کی اکم چی زیادی عبادت کو نافلت لک دا زیادی عبادت دے سارا پارا نو دا نمش پیرا پاسا مونگ تم دعا کو زمونگ استادانم تم دعا کو اکثر ملگری پا درس کی بیماران دی نو شارع جی سے بیمار دے نور دا سے ملگری بیماران دی زمونگ کور کی زنی بیمارے دی نور درسنو کی بیماران دی ٹھوک دا پارا دعا گانے کا دا دعا گانی کوے چھے اللہ پا قرآنم مضبوط کے پا قرآنم کلک کے اللہ دا قرآنم مپاس دا ملک دا حالاتو دا پارا دعا گانی کوے نو را پاس دا نیمش پیو دعا گوا نافلت اللک دا زیادی بارد دستار پارا اصا ایبا سکا ربک مقام محمودا یا ساتے دعا گانو کی بخل مکوے خوا پا دعا کی بالکل بخل مکوے تدی اوتن پا حق کی دعا کے سبد لگی اللہ قبول کی نہ جی قبول شو نہ سمرا دا فائدے خبر نہ بالکل پر دعا کے بخل مکو جی تو یار دعا کو مو بس دو منٹ پہ لگی مڑا یو منٹ پہ لگو بس خبر ختم ہوا نہ نہ غواڑ دا اللہ نہ مخلوق نہ چی غواڑ نہ خفکی گی اللہ نہ چی غواڑ خوشحالی گی مخلوق نہ چی نہ غواڑ خوشحالی گی اللہ نہ چی نہ غواڑ خفکی گی قال ربکم ادعونی استجب لکم ویلی دی رب ستاسو او غواڑے زمانہ زب قبول کیا کوم ستاسو ستا کار غختل دی دا اللہ کار در کول دی نو بالکل بخل مکوے پا دعا گانو کی ہر یو ملگری تا دعا کوے استازانو تا مونگ تا دورنگی خپل والدینو تا یارانو دوستانو ٹوڑو تا دعا گانے کوے کرتوے جیرہ دو منٹا پا دعا لگوم دوان پینزے منٹا پیو لگو خب استقامت دعا غواڑا دا اللہ نا تا سوال کے نو دا عام چا سڑی نا نو غواڑی دا چھا نا غواڑی دا اللہ نا غواڑی نو خب ای جزو پا جزے او خب مزیدار پر رو رو بانی سوال کوا تا گورا چا اللہ قبلی کا نا قبل نا اکثر ملگری بیماران دی پکار دا دعا گانے و تا کوئی منس کے یو دورا کاتا نفل اضافی کوا او پکی دعا کوا خیر کے چا اللہ زمونگ سمر ملگری دی سمر حاجات تی ضروریات تی بیماری دی اللہ تا دخپل غیب و خزانو امداد نصیب کے اسا ایبا سکا ربکا مقاما محمودا اسا قریب دا ایبا سکا ربکا چرا بولی تالر نفستا مقاما محمودا اغا زیستا ایلی شویتا مقاما محمودا اغا مقام دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگی شفاعت شروع کئی شفاعت کبرا چی ستا ہوئی اغا حدیث قیامت مشہور حدیث دے دا قیامت رز بھائی او سخت گرمی بھائی اٹول خلق بتنگ شی آدم علیہ السلام لب لڑ شی یو بچا اللہ تا سوال اوکا چی مونگ سر حساب و کتاب شروع کی خیر دے مونگ دے جہنم تا دن نکی خو حساب و کتاب دے شروع کی زکر دیر تنگ شو اغب عذر پیش کی نو علیہ السلام لب رو دی کی نو علیہ السلام با عذر پیش کی آن دردی عیسیٰ علیہ السلام لب رش عیسیٰ علیہ السلام با توی چی دا کار سوکم نشی کو رہے لاڈ شو خیر پیغمبر دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغل ورشے اغدا کار کو دیش نبی علیہ السلام فرمائی مالا براش ما تا بخلکم دغ خبرو کی زبد الله د عرش د لاندې سجده لګوم په مقام محمود کې. سکی مقام محمود هغه ځای د حمد و ثنا او د ستایل شوي چې سړی بګي ستاینه د الله بیانوي زیر ستاینې د حمد و ثنا. نبی علیہ السلام فرمائی زو پکی دا اللہ حمد و ثنا بیان کر اگا الفاظ بویم چوس لا مال نراسی اگا ٹیم بے اللہ زما پا زڑکی وانچے یو زب آگا الفاظ ہوئے اللہ با ما تو فرمائی یا محمد ارفع راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل سر مبارک دے پور تکا سل تو تا سوال کو طالب در کولیشی اشفا تو شفا شفاعت کو استا شفاعت با منظرو لیشی. نبی علیہ السلام بیا شفارش شروع کی حساب و کتاب با شروع شی. نو عصا ایب سک ربک مقام محمودا وقر رب ادخلنی مدخل صدق. ادر چل خیچ سوال دا سکوا مجھ دیو کو کنا مجھ دیو کو قرآن دی ملستو نیا ساتو سوال تحجد دی مکڑل نو سوال بسنگا کے سوال دا سی وقر رب ادخلنی مدخل صدق اوائے پیغمبر علیہ السلام ربی و رب زمان ادخلنی دنکی مال ران مدخل صدقن زیر دنکی دو در اختیاوتا و اخرجنی اور اوباس مال ران مخرج صدقن د زید استو در اختیاونا. اللہ کی اوزید دنکی گم چی در اختیاو زیوی اللہ کدی اوزید نروزم چی در اختیاو زیوی اللہ تمی دو دروغ د زید نو ساتي چې زه د چرته ورنه شم قدم پکې کېنه دما تم دا سي سوال کو وکنه. وجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا او ګرځه مال را د خپل طرف نه سلطانا نصيرا غلب امدادي یا دلیل امدادي الله مال غلب را کی الله زما مرستو امدادو کی زډیر کمزورې مسوال کو وکنه. وقل زين ده الله نم پر سوال کولو شرمیږي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سوره مؤمن شپیتم کی بتا سوال وره یقینا هغه کسان چې ځان غټ غنی ولګوي غپ لګ یقینا هغه کسان چې ځان غټ غنی ده الله د عبادت نه زر دې چې دنه بشي جهنم ته ذلیلا کنو گواڑی دا اللہ نا نیاز ساتا جہنم تا بریدن نکی. وقل جا الحق وزہق الباطل اوہ پیغمبر علیہ السلام جا الحق راغ لے حق وزہق الباطل او بیکار شو باطل یا ختم شو باطل حق چراش نو باطل پخپل ختم شی. دیو یر جی زمونگ زیک دیر باطل لی اور ډیر رسمونه او رواجونه دي لکه نو قران وته شروع وکړه قران وته شروع وکړه ته ګوره چې خدمیږي او کنه خدمیږي. ځینې وایي یاره زمونږ کته وته لکه کور کې درس کوه وایي بیا جی کور کې کیبل لګولې دی او ټی وی دی څنګه وته درس وکړه لکه ته قران شروع وکړه دا شی نو په خپله ختم شي او چې تا قران نه دی شروع کولې څنګه به ختم شي. دا ته شروع وکړه نو ګوره چې خدمیږي کنه خدمیږي. وقل جاء الحق وزهق الباطل او پیغمبر علیہ السلام راغ لے حق او ختم شو باطل بیکار شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل دے ختمی دن کے باطل دے ٹنگی نہ دے ختمی کی. وننزل الترغیب للقران وننزل من القران اور علی گو منگا دو قران نا ما حق احکام و شفاء چا غدار دی لٹول مرضونو و رحمت للمؤمنین امر بان تیار د پار د مؤمنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیات قران ظالمان لرا الا خسارا مگر تاوان. څه مطلب شو راغی تو قرآن دے شروع کرو قرآن بیانول دے شروع کرو. دو قسم خلق تھی یو مومنان دی نو مومنان لے قرآن سشیشی شفا شی دے جسمانی امراض ہم او دے روحانی امراض ہم عقیدے غلط ای اعمال غلط ای اگر سا دے قرآن پا بیان سا رسم شی انقلاب پا کرا شی تبدیلی پا کرا شی. اور دویم قسم خلق دا شی چاغ ظالمانی مشرکانی زد و اناد راغستی وی پزڑکی حسد و بغض وی نو قرآن دا بیان اغیل سے زیاد کی تاوان والا زیاد کی سنگا چی تا بیان شورو کی نچی دے خلقو تخکارش نو دل سوک چاندہ ورکی بیا بیا دل سوک دم لزی چیرا پا ما دم واچو نچی دے دم لولا سوک نزی نو پیسے بکم زینا پیدا کی نو تاوان شو کا تاوان نشو لاڑو دے یو دے چاندے لے دیکھا ورکا او دبل دے دمونو لے دیکھا ورکا تاویزو نیم ختم شو عرصے ختم شو دار یو خپل خپل دکانداری وا دا یو جنرل سٹورو دا یو سوپر سٹورو دوان دے والا ختم کرد او چپا دے کرد نزک ہوئی چی مومن لفائدہ شوا او ظالم مشرک لسشو تاوان شو دا قرآن بیانو قرآن بیان کا جی تاوانی کی دا مشرکانو ولا یزید الظالمین الا یا خوب سمشو کنے سمیگی نو تاوان یان خوبشی ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیات ای ظالمان لرا نزیات قرآن ظالمان لرا الا خسارا مگر تاوان اس حالت دا مشرک و بیمان انسان وَإِذَا نَعْمْنَا لَلْإِنسَانِ وَإِذَا نَعْمْنَا لَلْإِنسَانِ او کل چیسانو کمونگا لَلْإِنسَانِ پا مشرکو بیمان انسان باندی الانسان کی علیف لام داحت مراد تینا مشرکو بیمان انسان او کل چیسانو کمونگا پا مشرک انسان باندی آرزانو مخوانی دے ونا بجانبی بجانبی او وڑی بخ بلڑخ باندی یا بیردشی بخ بلڑخ باندی پدر چی اللہ ویز من کل احسانو کو بچے نی بچے والا ورکم نوکری نی نوکری والا ورکم کاروبار نی کاروبار ورکم گاڑے وزر نی گاڑے والا ورکم دیو یہ رجی زیمی لرے دیو چی خودے یو گاڑے را کی بیا و درزم درسن خوشی کل اللہ دا سوالی قبول کی ورکی والا نو دے بیا آرزم مخواڑے ونا بی جانی بی او بیرت جی بخفل رق سرا یہ را جی وی اس کو دیر کارون دی کنے جی سی انجی نشتا کل وی پیٹرول شاٹ دی کل یو کار دے کل بل کار کل وی زیمی بیمار دے کل وی جی باران دے کل سوی دے بیا نرازی نو ویزا مسو شرو کان یوسا او کل چور سی گرد سا تکلیف کان یوسا وی دے نو امید دار چانا دے بیا نو امید بی تکلیف و طور سی دے دار چانا نا امیدہ دا اللہ نا نا امیدہ پیغمبر نا نا امیدہ مومن نا امیدہ ار چانا نا امیدہ وی صرف منگلی دلیو امر لیت تحدیدو حکم کئی دا پارا دا زورنی قل کلو یا عمل ولا شاکلتی و پیغمبر لی سلاما ہر یو عمل لکئی علا شاکلتی پخپل طریقہ باندے یا پخپل اختیار باندے زید چا جیسا خوخی غدی کئی کہ منی یو کہ نمانی خپل خوخی دا نو دانا چیر اللہ و توی بس کوئی سزائی نشتا نانا دا امر لی تحدید دے حکم دا پار دا زورنی لگزوی دا پلار خبر نمانی نو پلار تای زازا بچیا کوا کوا کوا گورو با گورو بزا کوا کوا کوا پتا با دیو لگی تکڑشا نو قل کلو یعملو علا شاکل دی اللہ کا جوڑتا تے ویری دی قل کلو یعملو علا شاکل دی وائی پیغمبر علیہ السلام ار یو عمل دی کئی پخبل تری غنی امیر سے وہ تا جوڑ ویری دی خوا تکڑشا بچیا تکڑشا کار کوا قل کلو یعملو علا شاکل دی وای پیغمبر علیہ السلام ہر یو عمل لکی بخبل طریقہ باندی یا بخبل اختیار باندی فربکم عالمو رب ستازو خپوا دے عالمو سیغ دے اسم تبزیل عالمو خپوا دے فربکم عالمو نو رب ستازو خپوا دے بے من پاغا چا باندی ہوا احدا سبیلا چاغا مندون کے لئے دا سمیلاری کم یو چی مندون کے لئے دا سمیلاری او بسم اللہ رتلون کے رے اغم اللہ تا معلوم دی او چکم پا غلط دی اغم اللہ تا معلوم دی واپسی دا دوانو اللہ تا دا او اللہ با بیا حساب و کتاب کئی نو پدی آیتونو کی امور مصلحو او دا غرنگی داغی نروس تا ترغیب للقرآن او حالت دا مشرک و بیمان انسان او خیرہ کی امر لتحدید اللہ ذکر کو نرم انشاءاللہ بیا ہوئی اقیم صلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر جاری کمل لرا پا وقت زوال دنور کی تر تیری تشبی پوری و قرآن الفجر او لر قرآن پا وقت سبا کی یقینن لستن لر قرآن پا وقت سبا کی دی حاضر شوی دیتا فرشتی او بیسی سدش بکی وی خوالی کو پا دی سرا نافلتا لک دا زیادی بارد دستار پارا قریب دا چرا اصا قریب دا یب سکر رب بکا چی بو بزی تالر رمستا مقام محمودا اغزیستایل شویتا یا او بلی گی تالر رفستا دوی امانم بکی دا او بلی گی تالر رفستا ازیستایل شویتا و قر رب یدخلنی مدخل صدقن محمود دا حمدنا حمد سنا تعریف پختو کیو دستاینم وی و قر رب یدخلنی و پیغمبر علیہ السلام و رب دمان دنکی ما لرا زیر دنکی دو در اختیاو تا اور او باسی ما لرا دزید رئیستو در اختیاو نا و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہ کہو زید دنکی گا مکروزم چستا تا بدار ما او زما پا جبر اختیاوی او گرز ما لرا دخپل طرفنا اگر دیما لرا دخبل طرفنا سلطان النصیر غلب امدادی اوہ پیغمبر علیہ السلام راغ لے حق او ختم شو باطل یا بیکار شو باطل یقیناً باطل دے ختمی دن کے اور علی گمونگا دا قرآن ناما حقا حکام و شفا چاگی کلی دارو دا امراضو و رحمت للمومنین او میرو بانتیار دا پار دا مومنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیات قرآن ظالمان لرم اگر تاوان او کل چیسانو کمونگ پا مشرکو با ایمان انسان باندی آرزنو مخوانی و نا بی جانبی او وڈی بخ بلڑق باندی یا بیارتشی بخ بلڑق باندی او کل چور سیگرد سا تکلیفو کان یوسا ویدے نو میردان چانا اوہ پیغمبر علیہ السلام ہر یو عمل لگئی بخبر طریقہ باندی یا بخبر اختیار باندی فربکم نرفستا سوارا مخبو علی بیمن پاگا چا باندی ہوا احدا سبیلا چاگوی مندن کے دسمیلاری